Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri cumayı çok mübarek bir gün eylemiş. İçine birçok rahmetler, hayırlar derce eylemiş. Ama bunlar tabii inananlar için bu güzel hayırlardan, Allah'ın rahmetinden, ikramından, ihsanından istifade etmeyi Allah cümlemize ve cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ediyorum. Üzerimizde nimetleri sayılamayacak kadar çok. Kur'an-ı Kerim de öyle buyuruyor zaten. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Hani insan oturup da sofradaki nimetleri bile saymaya kalksa çeşidi ne kadar oluyor. Ama tabii kendisinin istifade ettiği çeşitli nimetler, hepsini birden ne kadar diye saymaya kalksa saymakla bitmez. Her şey bir nimet. Hava nimet, su nimet, efendim sıhhat nimet, efendim vücudun her azasının muntazam çalışması nimet. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin sonsuz nimetleri var üzerimizde. Hamdü senalar ediyorum. Her zaman hepimiz hamdü senalar ediyoruz. Tabii bir başka özel benim hamd etme sebebim var bu cuma günü sevgili dinleyiciler. Akra, Akradyo, radyo televizyon yayın şirketimizi sizlerle beraber kurduk. Birkaç sene oldu. Elhamdülillah çok güzel gelişmeler nasip etti Allah-u Teala Hazretleri. Hamdü senalar olsun, şükürler olsun. En çok dinlenen, en güzel yayın yapan şeylerden birisi haline geldi. Radyolardan birisi haline geldi. Şimdi de size uzaydan, uydudan seslenme imkanını bulduk. O imkanları hazırladık sizlere. Allah'a hamdü senalar olsun. Dün arkadaşlarım benimle burada konuşma için telefon açtıklarında söylediler, artık Almanya'dan bile dinlenebiliyormuş. Bir kardeş orada demiş ki, o evimin her odasına radyo kurdum. Mutfağa dahi radyo kurdum. Efendim, sabahtan akşama Akra'yı dinliyoruz diyormuş. Çok sevindim tabii. Biz kendi aramızda şaka yapıyoruz. Dinleyiciler çıkartmışlar bu sözü. Hani alkolü çok içen insan alkolik oluyor. Tabii alkol haram, kötü bir şey. Onu içmemesi lazım insanın ama hani alıştığı zaman bir şeyin içine, düştüğü zaman kurtaramıyor kendisini. Alkole çok düşünce alkolik oluyor. Artık çekmek istese de kendisini alamıyor. Onun için hani efendim bunun alkolü azmış, biranın içinde alkol miktarı düşükmüş, işte içersen ne olurmuş dememek lazım. Ben üzülüyorum tabii. Çarşıya, pazara, sanayi sitelerine falan gidiyorum. Zaman zaman arabayı tamir gerekiyor, iş icabı gidiyoruz öyle yerlere. Bakıyorum çıraklar, efendim küçücük çocuklar, işçiler, efendim öğle tatilinde işte peynir ekmek alıyorlar, kenarda yemeklerini yiyecekler. Bir de bakıyorum yanlarına meşrubat olarak bira almışlar. Bira içiyorlar, işte onunla yemeklerini yiyorlar. Yani haram olduğunu bilmiyorlar mı, yoksa aldırmıyorlar mı, aileleri söylemiyor mu, neyse artık vebal kiminse kimin, ama işte oradan alışır. Alıştığı zaman alkolik olur insan, ondan sonra bırakamaz. Ondan sonra biradan insan alkolik olur mu, olursa ne olur, merak edenler gitsin Almanya'yı görsünler. Almanya'da nasıl böyle büyük bahnhoflar, büyük tren istasyonları, umumi yerler, sokaklarda filan böyle gezdiği zaman insanın gözüne çarpıyor da yüreği parçalanıyor. Efendim nasıl alkolikler böyle yerlerde yatıyorlar, nasıl yardım müesseselerinin kapılarında sabahleyin onlar yardım edecekler diye dizilmişler, yerlere serilmişler. Artık hiçbir şeyden şeyleri kalmamış, efendim korkuları kalmamış, endişeleri, çekinmeleri kalmamış. Yerlerde yatıyorlar. Çöpleri karıştırıyor. Çöp kutularını karıştırıyor. Çünkü şey gidince, dengesi gidince insanı çok fena alıyor. Efendim yani insan kötü şeylere alıştı mı çok fena. Tabii insanın çocukluktan itibaren güzel şeylere alışması lazım. Tabii bizim şakamıza gelelim. Dinleyicilerin şakasına. Alkolik kelimesi gibi bir kelime çıkartmışlar. Akrakolik oluyorlarmış. Çünkü çok tatlı hakikaten programlar. Ben de Türkiye'deki seyahatim esnasında arabayla falan giderken açıyorum. Peş peşine programlar ilgiyle insan dinliyor. Çok hoşuna gidiyor. Allah razı olsun hepinizden ve tabii programları hazırlayan kardeşlerimizden. Muhtelif insanlar geliyorlar. Hepsi tabii bizim kadrolu elemanımız değil, konuşanlar. Bir kısmı Allah rızası için geliyor, bir konuşma veriyor, gidiyor. Konuşmacılar, yazarlar, meşhur insanlar, milletvekilleri, Allah razı olsun. Hepsi gelip yorum yapıyorlar, konuşma yapıyorlar. Hepsine teşekkürlerimizi sunarız. Hem de nereden? Bugün konuşmamız nereden? O da bir sürpriz. Mekke-i Mükerreme'den konuşuyoruz size bugün. Allah-u Teala Hazretleri nasip etti. Buraya geldik. Efendim, ömremizi yaptık. Allah cümlemize nasip eylesin tekrar tekrar ömre yapmayı, hac etmeyi, buraları ziyaret etmeyi Allah-u Teala Hazretleri nasip eylesin. Mekke-i Mükerreme'den, yani dünyanın en mübarek beldesinden, en mukaddes beldesinden size böyle hamd ederek, sevinerek, sürur içinde, sevinç içinde konuşmamı yapıyorum. Allah-u Teala Hazretleri hepimize nimetlerini daimi eylesin. Tabi nimetin zevali, yani yok olması, eldeyken elden gitmesi çok acı bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zevali nimetten, nimet gelirken bir sebepten dolayı tabi Allah gazap ediyor, kızıyor. Efendim, elinden gidiyor insanın nimet kusurundan, günahından, suçundan söylediği bir sözden dolayı. Nimetin zevalinden Allah'a sığınır imiş dualarıyla böyle dua edermiş biliyoruz. Biz de verdiği nimetleri daimi eylesin Mevlamız, üzerimizde eksik etmesin, verdikten sonra almasın, izzetten sonra zillete düşürmesin, nimetten sonra nikmete, yokluğa uğratmasın, azabına, gazabına düşecek duruma getirmesin. Onun için çok çalışmamız lazım, çok düşünmemiz lazım. Mekke-i Mükerreme tabii en mukaddes belde. Dünya üzerinde Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan beri ilk yapılmış olan ibadethanenin olduğu yer. Fevkalade önemli bir yer. Yani İslami bakımdan, dini bakımdan dünyanın en mukaddes yeri, Şeyh Şükrü'ye Kur'an-ı Kerim'de de mübarek olduğu beyan edilen bir yer. Tabii Mekke-i Mükerreme mukaddes bir ayna. Aynı zamanda bir ayna. Neyi görüyoruz? İslam alemini görüyoruz bu aynada. Dünyanın her yerinden Müslüman kardeşlerimiz geziyor. Renk renk, çeşit çeşit kıyafetler, çeşit çeşit örfler, adetler, davranışlar, boylar, poslar. Efendim, çeşitli insanları görüyoruz. Tabii seviniyoruz. Dünya üzerinde nice nice çeşit çeşit kardeşlerimiz var diye memnun oluyoruz. Fakat ben bu cuma günü size özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman etrafı tabii görüyoruz. Camiye gittiğimizde görüyoruz. Efendim, yolda yürürken görüyoruz. Çeşitli vesilelerle çarşıdan, pazardan geçerken görüyoruz. Müslümanların genel durumu burada. Yani hem kesiti var hem de genel seviyesini ve durumunu görmüş oluyoruz. Muhterem kardeşlerim. Tabii Mekke'ye kimler gidebiliyor? Parası olanlar gidebiliyor. Sıhhatli olanlar gidebiliyor. Genel durum böyle. Tabii bazıları da bazı şebekeler var galiba. Efendim, hani organizasyonlar, gizli mafyalar diyoruz ya, her yerde, dünyanın her yerinde oluyor. İleri geri bütün ülkelerde olabiliyor. Yani böyle bakıyorsunuz bir sokağa dizilmiş 15 tane kolları kesin insan. Allah Allah, o kadar insanı nereden buldular böyle? Peş peşe sıralamışlar barikat gibi. Birisinden geçseniz ötekisine rastlıyorsunuz. Mesela bu tabii bir direnme şebekesi. Demek ki yani zenginler geliyor, sıhhatliler geliyor ama bir de onlardan istifade etmek isteyip gelenler de var. Çeşit çeşit Allah'ın kulları var. Allah tabii bizim vücudumuza afiyet vermiş. Verdiği afiyete hamdü senalar olsun. Efendim, bazı kulları müptela ama bazıları da ben korkuyorum ki efendim böyle dilenci olsunlar diye küçüklükte kolları bacakları kırılıp çevrilip özel olarak sakatlaştırılıyor ki ileride o şebeke onlardan istifade etsin diye galiba. Onun için ona da dikkat etmesi lazım. Devletlerin dikkat etmesi lazım. Bu gibi şeyleri takip etmesi lazım. Gel bakalım sen nasıl oldun? Kime bağlısın? Akşam parayı kime veriyorsun? Kim senden alıyor? Efendim bunları devletlerin sorması lazım. Bu bir ayrı iş. Şimdi en zenginler ve en sıhhatlilerin geldiği güzide bir topluluk görmemiz lazım. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de. Fakat sizinle dertleşmek için bu cuma günü dini bir mesele olduğu için bu konuyu açıyorum. Mesela yanlarında çocuklarını gezdiriyorlar, görüyoruz. Kendileri hanımlar kapalı, beyler kapalı. Fakat çocuklar, çocukların kıyafeti beni hayretler içinde bırakıyor. Yani hepsi Avrupa'yı kıyafet bir. Yani İslami kıyafet değil. Efendim çocuklara giydirdikleri %95 efendim mesela kızların kıyafetine bakıyorum. Efendim kısa etek, dizine kadar etek. Sonra bazılarını hayret ediyorum. Otomobilde görüyorum. Efendim yani otomobile binmiş senin gibi aydın çocuğu belli. Otomobilde el sallıyor. Yanımızdan geçiyor bizi aracı yolda giderken. Efendim omuzları bile açık. Yani küçük çocuk ama evet küçük çocuk ama doğru değil bunu böyle küçükten böyle alıştırmak. Sonra bizim örfümüz böyle değil. Giyimimiz, kuşamımız böyle değil. Efendim bu bir. İkincisi tabii televizyon var kaldığımız yerde. Televizyonun yayınlarını takip ediyoruz. Haberler neler diye. Efendim bir de bakıyorum ki efendim televizyon kanalları iki kanalı var zaten. Kanallarına bakıyorum. Yüreğim parçalanıyor. Avrupa filmleri. Efendim tabii bir kültür elemanı olarak, kültürle ilgilenen bir hoca olarak, bir üniversite profesörü olarak yayınlara o gözle bakıyorum. Yayınların ana fikrine bakıyorum. Temelinde yatan esas duyguya bakıyorum. Bu bir kültür savaşı. Kültür savaşı. Yani cephede böyle toplarla, tüfeklerle yapılan bir mücadele. Normal bir savaş ama bir de kültür yönünden yapılan bir savaş var. Beyin yıkamak, insanları efendim kendilerine benzetmek, kendi adetlerini, tarihlerini, edebiyatlarını öğretmek filan gibi bir gayret içinde oluyorlar. Bunlardan da sonunda çok çok daha başka türlü faydalar sağlıyorlar. Bunların hepsini tabii biz biliyoruz. Buna kültür savaşı deniliyor. Bir kültür savaşı var ve bu kültür savaşında bu televizyonlar, radyolar çok çok büyük bir araç aşılıyor. Yabancı bir kültürü aşılıyor. Yabancı değerleri, yabancı zevkleri. Hatta tabii şimdi insan Mekke-i Mükerreme'de kalırken ne istiyor? Mekke-i Mükerreme'de efendim, hiç günah olmasın, hiç haram olmasın, hiç Allah'ın sevmediği hal, duygu olmasın, hiç Allah'ın sevmediği efendim, sahne olmasın. Tabii film yabancı film olunca mümkün mü? Böyle bir şeyin süzülmesi, elenmesi. Muazzam bir kültür mücadelesi var ve Müslümanlar bu kültür mücadelesinin farkında değiller gibi. Avrupalılar farkında. Tabii ben buraya gelmeden önce, daha önceki konuşmalarımda size söylediğim gibi bir hafta İngiltere'de kaldım, iki hafta Amerika'da efendim bulundum, gördüm oradaki insanlar, oradaki yayınlar, gazeteler. Efendim tabii her ülkenin de bir kurnaz tabakası var, gazeteleri filan elinde tutan, efendim kültürü yönlendiren bir tabakası var, bir de halkı var, sessiz sedasız kendi hayatını yaşayan. Bu da doğru. Yani şeyleri, milleti bir yere götürmek isteyen insanlar da var. Bizim ülkemizde öyle, başka ülkelerde öyle. Şimdi ben burada şuna dikkati çekmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Yani bizim Müslüman olarak, Allah'ın sevdiği insanlar olarak Allah-u Teala Hazretleri hayatımızın her sahnesini, her anını, hayatımızdaki her faaliyetimizi güzel olsun diye emretmiş ve rızasına uygun olması için, zulüm olmaması için, efendim çirkinlik olmaması için efendim, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bilgiler var. Yani bizim mesela hangi yemekleri yiyeceğimiz, hangi meşrubatı içeceğimiz belli, hangilerini içmeyeceğimiz o da belli. Mesela içkiyi yasaklamış Allah-u Teala Hazretleri'nden, içki aklı alıyor. İslam akla önem veriyor, akla değer veriyor, aklı kullanmayı tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim. birçok yerde efela takilun, hiç akletmez misiniz diye hitap ediyor muhataplarına. Cehenneme düşecek insanların dizlerini dövüp, saçını başını yolup, kakasını yırtıp, ah keşke o zaman akletseydik diyeceklerini bildiriyor. Binaenaleyh akıl çok önemli olduğundan içki yasak. Neden? Akıl kalmıyor. İçki içtiği zaman akılın, şuurun kontrolü kaçıyor. İnsan sarhoş olunca akılsız oluyor. Bir nevi deli gibi oluyor. Ondan İslam onu yasaklamış. Domuz eti yasak. Ben Almanya'ya gittiğim zaman bir hafta yayın dinlemiştim. Domuz etinin aleyhinde Alman televizyonunda. Yani Almanlar da biliyor bu işin fenalığını. Bu etin sıhhi bakımdan, hani onlar dini bakımdan bir şey demiyorlar. Domuzu besliyorlar, yiyorlar ama doktorlar tıbbi bakımdan bir hafta aleyhinde yayın yapabiliyor. Yani şeyde, radyoda, televizyonda onları biz şey yapıyoruz. Ve Allah onun için yasak etmiş. İşte bizim böyle mesela zulmen birisinden bir şey almamız doğru değil. Ticaretimizin dürüst olması lazım. İşte bizim bir arkadaşımız anlatıyor burada güzel şeyler, küçük olaylar ama güzel bunlar. Hoşuma gidiyor, bunu halkımız bilsin, böyle hareket edelim. Şimdi bizim arkadaşımız bir yere bidonla su almak gitmiş, bidonu yok. Dükkana gitmiş, dükkanda adam yok. Ama bidonlar orada duruyor. Demiş ki bu bidonlar kaç para? Yandaki komşusuna. Demişler ki 5 riyal galiba. Tamam demiş. Şimdi adam burada yok. Benim işim acele. Suyu doldurup gideceğim. Ben bu 5 riyali size vereyim. Siz ona verin. Eğer farklı bir fiyat varsa yarın öbür gün buraya gene geleceğim. O zaman öderim farkı demiş. Kalkmış gitmiş. Şimdi birkaç gün sonra diyor gittim diyor dükkana diyor. Bidoncu dükkanlar. Bidonu aldığım dükkana. Oradaki bidonları gösterdim. Kaça bunlar dedim diyor. 10 riyal dedi diyor. Pazarlığa tutuştum diyor. 5 olmaz mı? 7 olmaz mı? Adam hayır dedi diyor. Baktım diyor. Tamam 10 riyale satıyor belli. O zaman çıkartmış. 5 riyal vermiş. Ben geçen gün buradan siz yokken komşunuza para vererek 5 riyal vererek bir bidon almıştım. Demek ki 10 riyalmiş. Buyurun 5 riyal daha dedim diyor. Allah'a ısmarladık diyeceğim diyor. Adam hop oturuyor hop kalkıyor diyor. İşte demiş. Türkleri ben size söylemez miyim demiş. Şeyde oradaki etrafındakiler yaşlı bir kimseymiş. Bakın demiş. 2 gün sonra 5 riyal daha getirdi. Hiç mecbur olmadığı halde. İşte bunlar böyledir filan diye. Arkadaşımız da böyle gülerek anlatıyor ama ben de güldüm dinlerken. Sevindim. Memnun oldum. Bu bir kültür. Yani haram yemeyiz biz. Haksızlık yapmayız biz. Efendim Allah'ın yasakladığı bir yerden gelir gelse bile almak istemeyiz. Bizim ölçülerimiz var. Bu ölçüler yani dinimizden kaynaklanıyor. Binaenaleyh bizim giyimimiz, kuşamımız, alışverişimiz, evimizde oturmamız, kalkmamız, soframız, her şeyimiz İslami olacak. İslami olması için düzenleme yeri, ayarlama yeri, kaynak neresi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim çok okumamız lazım. Burada gördüğüm çok güzel bir şey, yani bizim bu Suudlu kardeşlerimiz camiye erken gelirler, bir. Namazı aceleye getirmezler, iki. Ezan okunduktan sonra farzı kılıncaya kadar uzun zaman beklerler, üç. Namazı tadili erken ile ağır ağır kılarlar, hızlı kılmazlar, aceleye getirmezler. Rekatları, rükûleri, secdeleri, kadeleri, kavmeleri birbirlerine karıştırıp böyle hızlı hızlı kılmazlar. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyorlar. Avantajları var. Arapça da biliyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyor. Yanımdaki bu sabah efendim aksakallı ihtiyar Arap, giyimi kuşamı belli Arap. Hoca efendi ayetleri okudukça sızlanıp dinleyip ağlıyordu. Yani ayetlerden etkileniyor. Etkilenerek dinliyor. Bu çok güzel. Bizim de Arapça öğrenmemiz lazım. Bir, yabancı dil öğrenmek insana ikinci bir kültür kapısını açtığı için çok önemli. Mutlaka öğrenmeliyiz. Sonra Arapça biliyorsunuz bizim ana dilimiz. Tabii şaşıracaksınız. Bizim ana dilimiz Türkçe. Sen de şimdi bize Türkçe konuşuyorsun. Hocam ana dil nereden oluyor diyeceksiniz. Bunu Hamidullah Bey Allah selamet versin bulmuş. Bu nükteyi Peygamber Efendimizin zevceleri Müslümanların anasıdır ya, onlar da Arapça konuşuyorlardı ya, onun için Arapça da bizim ana dilimizdir. Onun için ana dilimizi hepiniz öğreneceksiniz. Nasara, Yersür'ü neyse, efendim Arap dilini az çok öğreneceksiniz. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman duygulanacaksınız. Bak, Alman ilahiyatçı Müslüman olmuş, papaz tahsili yaptıktan sonra Müslüman olmuş. Her Kul Huvallahu Ahad suresini okuyuşta gözyaşları içinde kalıyormuş, mum gibi eriyormuş, duygulanıyormuş. Neden? Manasını biliyor Kul Huvallahu Ahad'ın. Derinliğine şuuru eriyor ve seviyor. Sevdiği için, duygulandığı için de gözleri yaşarıyor, ağlıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Bir, kuru kuruya okumak değil. Tabii kuru kuruya okunsa bile sevabı var ama biz onunla yetinmeyelim. Yani evet, bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir insan elif, lam, mim dese, yani bunlar üç harfin ismi, elifine efendim bir sevap, lamına bir sevap, efendim mimine bir sevap, yani nice sevap kazanacak insan, ama bununla yetinmeyelim. Bunu araba karşı söylemiş, yani manasını bilen insana karşı. Manasını bilmeyen Müslüman kardeşimize bizim söyleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in manasını öğren. Allah'ın kelamı. Allah sana peygamber göndermiş, vahiy indirmiş, bunu öğren diyeceğiz. Bu bir. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bu dinimizi getiren, Allah'ın emirlerini öğreten serverimiz, önderimiz, seyyidimiz, efendimiz, başımızın tacı, her şeyimiz Allah'ın Habibi, bizim de kalbimizin sultanı, gönlümüzün sultanı, peygamberi zişanımız sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesira. Şimdi Peygamber Efendimiz'i tanımadan, hadislerini öğrenmeden, tavsiyelerini duymadan, dinlemeden, efendim çoluk çocuğumuza öğretmeden olmaz. İşte bunları öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz ve bunlardan bir şey meydana geliyor. İslami kültür dediğimiz davranış bütünlüğü meydana geliyor. İşte parayı şey olarak veriyoruz. Yani 2-3 gün sonra olsa bile bidonun parasını götürüp veriyoruz. Tok gözlü oluyoruz. Efendim, adaletten yana oluyoruz. Zayıfı tutuyoruz. Fukarayı seviyoruz. Renk farkı gözetmiyoruz. Zenci diye dışlamıyoruz. Siyah renkli diye efendim hor bakmıyoruz. Allah'ın kullarının kıymetini Allah bilir. Belki kalbi temizdir diyoruz. Her bir gördüğümüze iyi niyetle bakıyoruz. Bunlar bizim kültürümüzün çok güzel yönleri. Fakat benim burada gördüğüm husus, sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı öğretmekte ve kendimizin günlük yaşayışımızda ve diğer hususlarda tabii İslam'a efendim riayette gevşeme görüyorum ben. İslam kültüründen kopma görüyorum. Başka kültürlerden etkilenme görüyorum. Ve bunlar da karşı tarafın kurnazlığıyla bir kültür savaşında bir oyuna getirme suretiyle sizin farkına varmadığınız bir şekilde yapıldığı için bunu ikaz etmek gerektiğini biliyorum. Ve size rica ediyorum, ikaz ediyorum. Mekke-i Mükerreme'den nasihat ediyorum, tavsiye ediyorum ki Kur'an-ı Kerim'i tam öğrenin, çocuğunuza öğretin. Bir, Peygamber Efendimiz'i tam öğrenin, tanıyın, hadis-i şeriflerini çoluk çocuğunuza kendinize öğretin. İki, ve bunlara göre yaşayalım. Ve bizim tabii yani nasıl Müslüman olarak yaşayacağım dediğimiz zaman bizim elimizde şahane bir örnek var. Kendi tarihimiz, kendi kültürümüz, dedelerimiz Müslüman olarak yaşamışlar. İslam aleminin en büyük alimleri bizim dedelerimizin arasından çıkmış. Fıkıh kürsüsünde, tefsir konusunda, efendim hadis hususunda imam, yani önder olan en büyük şahıslar bizim dedelerimizin arasından yetişmiş. Ne demek bu? Yani İslam'ı çok iyi öğrenmiş dedelerimiz ve çok iyi öğrendikten sonra ihlas ile, iman ile, tam böyle bir hulusu kalp ile İslam'ı yaşamışlar. Binaenaleyh dedelerimizin hayatına baktığımız zaman dedelerimiz nasıl yaşamışlar, neler yapmışlar, nasıl oturmuşlar, kalkmışlar, evlerin şekli, şemaili, avlusu, bahçesi, cumbası, kafesi, efendim haremliği, selamlığı, her şeyi, kılıf, kıyafet, efendim örtünme, efendim başörtü, efendim vesaire, bunların hepsi bize tatbikatlı olarak kendi tarihimize canlı, efendim mevcut. Binaenaleyh kendi kültürümüze sımsıkı tutulacağız. Ayıptır zaten, ben çok ayıplıyorum. İnsan kendi kültürünü bırakır da başka kültürü taklit ederse çok ayıp. Ayıplıyorum yani. Niye, ne münasebet, niye ben başkasını taklit edeyim? Niye ben çocuğuma efendim Pamuk Prenses gibi elbise giydireyim? Evet, o filmleri bize gösteriyorlar, sevdiriyorlar. Efendim çocukların kitaplarında resimler vesaireler filan. Pamuk Prenses şöyle şöyle giyinmiş, Cinderella böyle efendim arabaya binmiş, şöyle şöyle kıyafeti. Bana ne? Yani ben kendi şeyimi düşünürüm. Kısmını niye taklit edeyim? Ama dikkat edilirse bakın Sezar'dan Cinderella'ya, Pamuk Prenses'ten Heidi'ye kadar bize her şeylerini onlar öğretmişler. Biz kendi tarihimizdeki, mazimizdeki güzel şeyleri bilmiyoruz. Ama onların ne dediğini biliyoruz. Sezar efendim Roma'ya mektup yazmış. Ne demiş? Herkes biliyor. Niye yani böyle oluyor? Niye ben İtalyan mıyım? Ben Latin miyim? Değilim. Binaenaleyh kendi kültürüme sımsıkı sarılmalıyım. Tabii bunun iki şeyi var. Bir, eğer yani bizim kendi milli bir kültürümüz varsa elbette milli kültürümüze bağlı olacağız filan diye İngiliz'in, Amerikalı'nın, İsviçre'linin birbirinden farkı gibi o bakımdan böyle bir sarılması lazım. Ama bize sadece böyle bir milliyet meselesi yok. Bizde dini bakımdan da önemli. Giyim kuşam açık olursa İslami olmuyor. Sonra gayrimüslimleri benzemek, gayrimüslimleri taklit etmek, onlara benzemeye çalışmak uygun olmuyor, günah oluyor. Binaenaleyh bizim kendi şeyimize o bakımdan da sarılmamız lazım. Bizim her şeyimizde imanımızın damgası olması lazım. Kalite belgesi damgası gibi imanın, İslam'ın damgasının olması lazım. Ona çok dikkat edelim. Tabii biz biliyorsunuz dini bir grubuz. Ben de İlahiyat Fakültesi profesörlerindenim. Kardeşlerimiz, sizler birbirimizi tanıyoruz. Efendim, bu meselelerin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için dergiler çıkartıyoruz. Kadın dergileri, erkek dergileri, çocuk dergileri, büyük dergileri, tıp dergileri, ilmi dergiler, kitaplar çıkartıyoruz. Elhamdülillah işte radyo yayınlarımız var, televizyon yayınlarımızın müjdesini yakın zamanda inşallah Allah nasip eder. Buradan dua ediyorum. İnşallah onun da müjdesini veririz. Kültürümüz çok önemli ama tabii siz nasihatleri dinleyeceksiniz, tutacaksınız da biz de sözümüzün tesir ettiğini göreceğiz. Allah'ın emirlerinin tutulmaya başlandığını göreceğiz. Mutlu olacağız, bahtiyar olacağız. O bakımdan hepinizi Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumaya, öğrenmeye, ellemeye, ahkamını efendim öğrenip uygulamaya davet ediyorum. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini çok iyi öğrenmeye ve onu hayatınıza uygulamaya davet ediyorum. Müjde var. Ümmetin bozulduğu zaman da Efendimiz'in sünnetini uygulayanlara şehit sevapları var. Bu bir müjde, büyük bir müjde. O müjdeyi size hatırlatıyorum ve kendi öz kültürümüze uygun her şeyimizi öyle tanzim etmeyi tavsiye ediyorum. Acı acı müşahede ediyorum ki İslam alemi, yani Müslüman milletlerden gelen kardeşlerimize baktığımız zaman görüyorum ki geri kalmışız birçok bakımdan. Hatta şey bile, hani mesela belediye hizmetleri, efendim yollar, kaldırımlar, su vesaire ihtiyacı, hatta efendim işte otelin bilmem banyosu, yüzüm kası vesairesi, her şeyimizde çok dikkat etmemiz lazım, titiz olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği bir hadis-i şerifte bir insan, bir Müslüman bir şeyi güzel yaparsa onu seviyor. Rahmetine erdiriyor. Yani yaptığı şeyi güzel yapmak, mükemmel yapmak, estetik kurallara uygun olarak yapmak fevkalade bizim için dini bakımdan da önemli. Estetik bakımdan önemli, örf adet bakımdan önemli. Kültür deyince, örf adet deyince ceketinizi ilikleyeceksiniz. Hazır ol vaziyette geleceksiniz. Saygı duyacaksınız. Bayrak gibi, ezan gibi efendim, saygı duyacaksınız. Kültürümüz sözüne efendim, İslami örf ve adetimiz, yaşantımız, davranışlarımıza, giyim kuşamımıza, her şeyimize titiz olacaksınız. Siz koruyacaksınız ve kişisiz olursanız, siz uygularsanız işte bir İslam milleti, İslam ümmeti bak böyle olur diye herkes hayran kalacak. Hop oturup hop kalkacak. İşte bu Türkler böyle temizdir, böyle dürüsttür. İşte bu insanlar bu kadar mübarektir. İşte bu insanlar Allah'ın rızasını bu kadar güzel düşünüyorlar diye başka milletlere de örnek olacak. Onlar da İslam'ı sevecekler, gelecekler. Amerika'da ihtisas yapmış olan bir doktor kardeşimiz anlatmıştı. Benim çalışmalarımdaki İslami terbiyemden kaynaklanan dürüstlüğü görünce Amerikalı profesör Müslümanlığı o kadar sevdi ki neredeyse hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman olacaktı. Müslüman olayazdı diyor. Yani o kardeşimiz. Evet işte bu İslam'ı tebliğin en güzel şekli bu. Güzel olacaksın. Sevecek karşı taraf, hayran kalacak, memnun olacak. O zaman o da İslam'a gelmek isteyecek. O öyle İslam'a gelince de sen muazzam sevap kazanacaksın. Çünkü Allah biliyor, sana bakıp seni sevip onun İslam'a yakınlaştığını, İslam'ı onun için seçtiğini Allah biliyor, sana sevap verecek. O bakımdan İslami hayatınıza, İslami örfünüze, adetinize, kültürünüze çok sımsıkı bağlı olmanızı, her şeyinizi düşüne taşına Allah'ın rızası uygun yapmaya gayret etmenizi tekrar hatırlatıyorum bu cuma sohbetinde. Biliyorsunuz hadis-i kutsiden alınma bir güzel cümlemiz var, bizim ana prensibimiz, yakamıza rozet olarak taktığımız bir söz var küçücük harflerle yazıp: İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, muradım, maksudum, arzum sensin. Gece gündüz durmayıp istediğim, nola kim görsem cemalim dediğin diye Süleyman Çelebi'nin mevlidine geçtiği gibi, İlahi ente maksudi diyoruz. Ya Rabbi, maksudum sensin ve rıdake matlubi, senin rızanı kazanmak istiyorum. Ama her şeyimizde, her şeyimizde, her anımızda, her davranışımızda böyle olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği işleri işleme muvaffak eylesin. Sevdiği güzel ahlaka sahip eylesin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullardan eylesin. Sevdiği kullarıyla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, size Mekke'den sayısız selamlar, sevgiler, kucak dolusu efendim dualar, temenniler arz ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.